أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ما قبل میں اہل نجران کے بارے میں بتلایا گیا تھا، اہل نجران سے عیسائی اور ان میں بھی عیسائی راہب جو عیسائیوں کے علماء کہلاتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، آپ سے بحث و مباحثہ کرتے رہے اس بات کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام وہ معبود ہیں، اس چیز کے اندر بحث کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کی روشنی میں ان کو سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے نہیں مانا، وہ ہر دھرنی پر رہے. اسی دوران سورہ آل عمران کی یہ شروع کی آیات نازل ہیں جن کے اندر بتلا دیا گیا کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم معبود نہیں. اب آئندہ آیات کے اندر اسی سلسلے میں چند باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک ہیں آیات محکمات، ایک ہیں آیات متشابہات. آیات محکمات ان آیاتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن آیاتوں کی مراد واضح ہے کہ عربی قواعد کا جاننے والا، عربی لغت اور اس کے قواعد کا جاننے والا اس کی مراد کو، اس کے معنی کو سمجھ لیتا ہے، ان آیات کو آیات محکمات کہتے ہیں. اور کچھ آیاتیں وہ ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے. متشابہات یعنی وہ آیتیں جن کی مراد واضح نہیں ہوتی ہے، وہ آیتیں متشابہات کہلاتی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ جو سورتوں کے شروع کے اندر حروف آتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، حامیم، عین سین، قاف وغیرہ وغیرہ، یہ حروف متشابہات متشابہات ہیں، یہ ایسے حروف ہیں کہ جن کی مراد ہم کو معلوم نہیں ہے، اس کے مراد یا تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے یا پھر یہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ جو عیسائی لوگ ہیں ان کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معبود ہونے کا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابن اللہ ہونے کا یعنی اللہ کے بیٹے ہونے کا اعتقاد کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ یہ متشابہات چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ مثلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روح اللہ کا لفظ آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی روح ہیں، اسی طرح کلمۃ اللہ کا لفظ آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کا کلمہ ہیں، تو انہوں نے اس سے معنی مراد یہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کی روح ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ اللہ کی روح ہیں تو اللہ کا جز ہوئے، اللہ کا حصہ ہوئے، اور پھر یہ خود بھی اللہ ہی ہوئے، خود بھی معبود ہی ہوئے۔ حالانکہ جو چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات کے قبیل سے ہیں، جن کی مراد کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نہیں بتلایا اور اللہ کی مرضی بھی نہیں کہ وہ لوگوں کو معلوم ہو، ان کے یہ پیچھے پڑ گئے اور غلط مطلب سمجھ کر گمراہی کے راستے پر پڑ گئے، اسی کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو کلمۃ اللہ ہے اس سے بھی انہوں نے اسی پر استدلال کیا، حالانکہ مطلب بس اتنا تھا کہ چونکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے گریبان میں پھونکا تھا، تو یہ پھونکنا اور اللہ کی طرف سے کلمہ کن کے ہو جا، اور اسی سے ہی ان کے حمل ٹھہر گیا، صرف اتنا مطلب تھا، انہوں نے اس کو اپنی طرف سے غلط تعبیرات کر کے اور ان کو اپنی سمجھ سے غلط تعبیرات کر کے ایسا سمجھ لیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ اور اللہ کا بیٹا تک قرار دے دیا۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہ کہ جس نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، یعنی وہ اللہ کے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیتیں تو وہ ہیں جو محکمات ہیں، یعنی وہ اپنے مطلب کے اندر صاف اور واضح ہوا کرتی ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے، یعنی انہی سے ہی مسئلے مسائل اور اصول و فروع سب نکلتے ہیں۔ وہ اخر متشابہات، اور دوسری وہ متشابہات ہیں، متشابہات کا مطلب جو میں نے بتلایا، یعنی ایسی آیتیں ہیں کہ جن کی مراد کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، وہ ان دونوں کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، بس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، بس وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں ان آیتوں کے جو متشابہ، اور ان کے پیچھے لگ کر کیوں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء تاویلی اور اس کی تفصیل طلب کرنے کے لیے۔ جب وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے درمیان فتنہ کرتے ہیں، اور ایسا ہی انہوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے ایک بندے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا اور معبود کا قرار دے دیا۔ ایک آیت کے اندر بیان فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ عیسیٰ کی مثال بلا شبہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے۔ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، وہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ معبود ہیں، ایسے ہی عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی معبود ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تفصیل، اس کی تفسیر نہیں جانتا ہے مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا ان کی تفسیر کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور راسخین فِي الْعِلْمِ، راسخین فی العلم کن کو کہا جاتا ہے؟ راسخین فی العلم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو علم کے اندر پختہ کار ہے، وہ علم کے اندر مضبوط ہیں اور پختہ ہیں، گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ علم والے ہیں۔ وہ لوگ بھی ان متشابہ آیتوں کے بارے میں صرف اتنا کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ کل من عند ربنا، کہ یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پر اس طرح ایمان لے آئے ہیں۔ ہاں ان کی تفصیلات کیا ہیں وہ اللہ کو معلوم ہیں۔ وما يذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر عقل مند لوگ ہی، کہ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جن کے اندر کچھ عقل ہوتی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جو راسخین فی العلم ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لے آئے کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسری بات وہ یہ کہا کرتے، اللہ سے دعا کرتے، اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کریو، تو ہمارے دلوں کے اندر کجی پیدا نہ کریو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب ہمیں ہدایت مل گئی، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، تو اب ہدایت کے دینے کے بعد اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے دلوں کے اندر کے کجی پیدا نہ کریو، کجی پیدا نہ ہونے دیجیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہبہ کرنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ اس لیے اے اللہ تبارک و تعالی، اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، تو نے ہمیں حق کا راستہ دکھلا دیا اور تو نے ہمیں ایمان سے نواز دیا، تو اب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کریو، یعنی ایمان سے ہمیں محروم نہ کریو۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اور ہمارے اعتقاد یہ ہے، اے ہمارے رب، بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایسے دن کے اندر کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت کے اندر۔ کہ قیامت میں آپ سب کو جمع کرنے والے ہیں اور پھر وہاں پر سب کا حساب ہوگا. اِنَّكَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہاں پر ایک بات یہ بیان کی گئی ہے، یہ جو آیت دعا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اگر کوئی شخص اس کو روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ ایمان سے محروم نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس دعا کے روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سبحان سبحان اللہ.